Košari, koša, tam je dres pobýva. Шана зелена добровонька, найму кошарів той 74, щоб косили всі пагорки долин, щоб косили всі пагорки долин. Кошарі, кошата, ветрець повиває, шолкова трава з пуд коси виляє. Бідна вдовонька сльозонки утирає, бідна вдовонька сльозонки утирає.